فسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية: وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فترك الصلاة، فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي. الإمام الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله منع عن عائشة جل من عائشة رضي الله تعالى عنها أن فاطمة نك فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها سألت لجنة النبي ينتبه صلى الله عليه وسلم فقالت منكو إني نك من كت أستحاضو dama amé manam sama mbeureug bi continuer di am fala athuru te duma lab afa adaw ndax dama wara baye ndax damay baye as-salata julli. Fa qala yananti bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko la dedet bul baye julli de inna zalika ndax lolu ne ko lolu arqun manam ak sidid la go xamne dafa fatch walakin waya nak daayina nga baye as-salata julli qadra al-ayyam li tolok fan allati nga xamne kunti nekkon nga tahayduna di gisse mbeureuk fi ha ci fan yoy sumaqtasili top nak nga sang wasalli te nga julli. Wa fi riwaya ci benen riwaya bi nga xamantene daf niko lolou decide la daf niko walay sabil hayda te lolou du mbeureuk fa iza aqbalat sujub se al haydatu mbeureuk gi fatruki nga baye as salata julli fa iza zahabu bu deme nak manam qadruha dayom manam lu tolok fan yi nga xamne mom nga dan gis mbeureuk su fekenteene jallana faxini na nga raxas anki wolif manam anki dama na nga raxas de wolif la deret di wasalli te na nga julli. Kon hadith bi monam mom moy hadith bi nga xamne mom mo ñeuk ci babul haybe li nga xamantene nak mom mo ci aji won ci asani di ak li nga xamantene mo ci aji won ci bati ak li upp ci li nga xamantene mom mo aji won ci masala yi walillahi alhamdu wal minna lolu jall nañ ko te gisoon nañ ko. Legi nak li nga xamantene mom manam fi nga xamne mom lañ ci tollon mom moy li nga xamne mo aju ci taharatul khabath manam labu tek labu sobe ci ki nga xamantene mom moy ki gis mbeureuk mom ana naka lay def manam ki nga xamne mom moy ki gis jorngel bu bok ki nga xamne mom dafa gis deret do xamantene leer nako ni deret ji ginnaw ba nga xamantene xamna ana naka lay def mu naka lay def ba xamé deret ji nga xamne mom moy deretu mbeureuk ak deret ji nga xamantene lolu deret du deretu mbeureuk manam deret la go xamantene deret du yakolaw ñukoy wax istihada manam koku ana legui wax nañu ne bu fekenteene nak fan yi nga xamantene xamna ni li mom moy jamono ji may gis samay mbeureuk yenen jamono yi yef lolu nu mbeureuk lolu manam jorngel la. Kon bu boba nak ana naka manam legui bu jamono jojje yek sen nan lay def li nga xamantene mo ci aji won ci taharatul khabath manam labu sobe lolu gison nañ ko legui nak fofu nonu ci kaw lolu ndax gis gi nga xamantene gison nañ ni manam dafa war di raxas place ba sa yu waré julli niki nonu dafa war di raxas li nga xamni mom moy li deret gi nga xamni mom mo tak ci yaramam niki nonu su fekenteene li tak tamit ci yereem lolu lay def niki nonu itam li nga xamantene manam mom moy li tak ci place bi nga xamni mom la wara julle lolu lay def niki nonu tamit gis nañu ne su fekenteene deret gi dafa bari lu demé nek muy touru lu demé nek bis bu jot manam lolou bis bu jot lumu bon ben yon wala ñaar yon lolou tamit li nga xamantene mom moko ci war bu boba mom moy daf koy raxas bamu dess nak mu am lo xamne dañ koy préciser manam malikiyey ñom rahmatullahi alayhim ñom lolou dañ koy jéggelé bok na comme ni nga xamantene non lañ ko gissé won bi tolo ci babun fil madhi wa ghayri manam moy su fekenteene dara du mel nonu da fay continuer di touru insha allah taala ci kanam dinañu giss manam dinañ ko gëna léral manam kon bu boba ñom dañu nek rek luñ koy jéggelé manam raxas gi dootul nekati lo xamantene day obligatoire waye dañuy sop nak ñu diko raxas ak tamit jigen ji di manam dal muy wadjal bopom waye li nga xamantene mom la yenente bi wax sallallahu alayhi wa sallam manam mom moy dafa wax hamnata bint jahshin radiyallahu ta'ala anha dafni ko nga jël coton mune an uti lakil kursuf manam nga jël coton nga tek ko ci place bi mune ko hiya ashaddu min zalika ya rasulallah mbir mi deugna na tar lolu yow yenente yalla bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko nak bu kon nak tala jami manam na nga yew place bobu kon nang ko ngalap manam ba nga xamantene manam deret ji du touru manam bu boba kon jigen ji bu boba lol lay wara def su fekenteene lol daf ko dal legi nak bu fekenteene kon boba day raxas parti bobu amma su fekenteene masalan dafa julli ba nopi gis ne ndekete mbir deret di genn na place bobu non te liko waral mom moy mom mo saganon niki nonu liko waral mom moy mom ci bopam mom mo bayiwul manam mo deflu won liko war lol nak bu boba dañ nan ko lol nak mbir mi dula wacc manam moy lan manam mom moy da ngay raxasat place bobu defarat la même chose bu ko defé nga julli bamu dess ci ay conditions comme ni nga xamantene non la ko yenn borom xam xam yi rahmatullahi alayhim rawatina fuqaha shafi'iyyi rahmuhumullah ñom nga xamantene dañu ne dañu ñom ak hanafiyyi rahmuhumullah ta'ala ñu gëna tar ci buntu bobu ndax ñom dañuy wax ne bu boba fok nako tak manam nako dakoy manam nako bu fekente la dafa julli ba pare gis mu deñ boba fok daf koy raxasat bu ko raxasat ba nopi itam bu boba nak mu daal di julli wat julli gi ndax mom sagan na ba nga xamantene manam sobe bi dafa julli wala ak sobe bi legi nak bu boba lu kon ala kulli hal lolu mom moy li gëna sam teyit moy li gëna mata def insha allah amma li nga xamne mom la fuqaha wa malikiyyi rahimahumullah ta'ala di wax ci bobu masala nan bu deret di manam bu fekente ni day genn di continue di genn manam bu boba rawati na ci waluk salasi manam bu boba li nga xamantene mom la wara def manam mom moy kon ñoo dañ ko koy jéggal ndax dafa nek lo xamantene da fay jafé té comme sama borom subhanahu wa ta'ala dafa wax na ma ja'ala Allahu 'alaykum fid-din min haraj ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj yalla deful ci seen kaw diiné ji ak choono niki nonu comme ni nga xamantene non la wax inna Allahu yuridu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra yalla dafa nam ci yeen manam ak yombal waye namul ci yeen ak jafeng niki nonu tamit nol mom moy qaida bobu nga xamantene mom lañ wax mi ngi joge ci ay bobu niki nonu ci yeneene hadith bokku na ci li nga xamantene gisoon nañ qaida bobu ak li ci aju manam moy qaida bina al-mashaqqatu tajlibu taysir jafeng dafay xecc yomb gisoon nañ ko ci bi nga xamantene mom lañu tollon ci hadith bi nga xamantene mom mo nek ci buntu babu siwak moy hadith bu ñeek bi moy hadith abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu arda bi yanati bi sallallahu alayhi wa sallam don wax nan lawla an ashqa ala ummati la amartuhum bis siwak ma kulli salah wala inda kulli salah manam su fekkonte won dama bañon tek choono sama aw xet konontone de donon na len digel ñuy soccu andak julli bu jot wala bok fa julli gu jot manam hadith bobu nonu gisoon nañ li nga xamantene mom mo aju won ci qaida bobu lol nak mom motax fuqaha rawat na fuqaha maliki rahimahumullah ta'ala di jéggelé lolou nonou insha allah ta'ala dinañu gëna ñëw ci détail yi nga xamantene ñom ñoo ci aju ci masala bi nga xamantene mom mo tégu ci suñu masala bi manam hadith bi nga xamantene mom lañu né nga xamantene manam yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ki nga xamantene mom moy fatima radiyallahu ta'ala anha daniko fa idha dhahaba qadruha faghsili anki ad-dam wa salli manam su fekenteene manam jamono lu tolok li nga xamantene mom nga dan gis sey mbeureuk ci jamono ju ndeuk de manam moy sa ara bu fekenteene lolu dafa wessu nga continue di gis dara di li nga xamantene mom ngay def mom moy daf niko faghsili manam ci riwaya bi nek ci kaw daf niko summa tasli na nga sangu ca ngayal farata wa salli te nga julli manam kon ca ngayal farata gogo rek mom moy likoy war waye ci riwaya bi nga xamantene mom moy bi ci dess manam moy bi nek ci souf te mom moy riwaya bi nga xamantene mom moy riwaya mu imam malik bi rahimahullah te bu jele ko ci hisham ibn urwa mu jele ko ci bayam urwa te mu jele ko ci yaa aisha radiyallahu ta'ala anha nga xamne dafa wax ne yenenti bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax fatima radiyallahu anha ne ko fa iza dhaaba bu deme qadruha manam dayok fan yi nga xamantene mom nga daan gis sey mbeureuk faxili anki dama nga raxas deret di manam deret di nek fi yow nang ko raxas wa sallita nga julli manam lolu da fay tek tele ci anam gu leer ci ne bu fekenteene kon deret di dafa touru ci nit ki manam deret di nga xamne mom moy deretu jorngel gi manam deret istihada bi dañ ko wara raxas teet bu boba kon comme nak dañ ko lolou mom moy tektale ni kon dañ ko wara raxas ba nga xamantene dafa wara set sa su ne su fekenteene lolou ta manam man nako def manam de telle sorte que su fekenteene su julli manam su waxtu tisbar julle bala waxtu tisbar be genn bu boba deret yep manam deret di dina am moment bu muy arreter lolou bu boba lolou lañ koy diggal bu boba faaw day xaar manam da fay wone ni sharia bi li limu nam mom moy mu julli fek dafa genn ci li nga xamne mom moy lepp lo xamne sobe la lolou tamit day tektere ci anam gu leer ci nek manam raxas gogu nonu donte day baamu waxtu wu jot daf ko wara defat lolou mom day nek lo xamantene da fay ragneeku waye fuqaha maliki rahimahumullahu ta'ala li nga xamantene moy zahiru ni ñu déggé wax ji mom moy raxasal deret ji té nga julli limi tek mom moy comme nim ko waxé rek nga sangu té nga julli manam ndax li nga xamantene mom lañu xam moy sangayal farata gi nga xamantene moy dar ki amé jorngel allahumma ba mu def ki nga xamantene mom moy al mutahayyira wala bok ñukoy wax al muhayyira lepp ben la comme ni nga xamantene nonu lañ ko waxé won borom xam xam yi rahmatullahi alayhim koku nonu nga xamne mom lañu wax al mutahayyira jigen joju nonu mom dafa tay dinañ ko gis insha Allah taala lepp lo xamne dafa aju ci ay atem dinañ ko gis insha Allah taala ci ñaarelu hadith bi ci sunu buntu bi koku nonu bu boba nak mom day raxas deret ji mom dañ nan ko raxasal de mom koku manam kudul koku rek nga xamantene mom du mota hayira kudul koku rek mom dafa wara raxas deret ji manam boba après mu dal di sangu cangayal farata ci cangayal farata gi ben yon lay doon comme ni nga xamantene non la nek ci riwaya bu sahih bu nek ci muwatta bu imam malik ak niki non la nekke ci sunu imam at-tirmidhi rahmatullahi alayhima nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax ne da fay raxasu day sangu cangayal farata min at-tuhri ila at-tuhri manam liko dalé ci bimu labé ba kérok muy labat lol rek mom moy nek lo xamantene ci lay waré ci mom mu sangu cangayal farata comme yenen jigéen yi ñoyam képp ci walu gogu sawa an bi sawa kon nak bu boba legui nak mu dadi dess kon fi benen mas'ala lata ñu dugg ci mas'ala biñ doon wax sank te mom moy mas'ala li aju ci walu salasul ahdas manam mom moy salasi insha Allah taala dinañ ci ñew waye lata lolu ñu dugg ci benen mas'ala manam mom moy hadith bi da fay tektele ci anam gu leer ci ne deret mom sobe la comme ni nga xamantene lolu motax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wa fatima radiyallahu taala anha neko fa iza dhaaba qadruha faghsili anki ad-dama leul fait que mourad niko faxili na nga raxas anki wolif la adama deret gi manam wa sallita nga julli lolou day tektele ci anam gu leer comme ni nga xamantene non rek la ko wax sum maqtasili wa salli top nga sangu cangayal farata fi nga julli manam sangu cangayal farata fi nga julli manam lolou limi tekki mom moy ne ki nga xamantene dafa amé mbeureuk mom wala mo julli dafa wara sangu cangayal farata suko deful jullem gi du bax jullem gu du wer ndax dafa am tej gu mak niki non lolou manam mom lolou tektel gogu non mom rek lañuy jëfëndiko wax fi li yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam limu ko wax ci riwaya bi neko na nga raxas deret gi ci yow te nga julli moy wone ni kon nak deret gi bu fekkene dafa julle ak mom jullem gi kon du bax ndax daf ko ci top daf ko ci toftale manam daf niko c'est comme si daniko ah na nga raxas deret gi kat ndax bo raxasul deret gi kat bo julle tam julli du bax sa julli du bax manam kon bok na nga raxas deret gi après nak bu ko defé nga dal julli comme ni nga xamantene non la waré bolem jaamu yalla muy goor muy jigen ñu wara julli dafa fekk rek na jigen jamono ji nga xamantene mom lay gis bërgëm jamono joju du julli té li nga xamantene mom moy li sax moy instant bi ni li nga xamantene mom ngay gis du mbeureuk té du gëssin jorngel la tuddu manam istihada kon bu boba lool mom moy saxal ci yow ne kon li nga xamantene mom nga wara def moy da nga wara julli comme ni nga xamantene nonu la ko waxe ne ko sangul ca ngayal farata ndax bo sangul ca ngayal farata sa julli du meuna ne ndax tamit te comme daño xamni julli daf la war kon boba sangayal farata lay daf lay dadi war lolou manam moy woné itam ke ni sangayal farata gi dafa war niki nonu raxas gi nga xamantene mom lay raxas deret di ci mom dafa war ci kaw lolou ci lañuy xamé ni deret di nak sobe la manam kon deret manam te comme ni nga xam te deret joju amul xajj amul sen manam kenn amul ben différence le fait que deret di nek deretu mbeureuk wala deret di nekul deretu mbeureuk comme ni nga xamantene nonu lañu gisé kenn len wala bok serigne wahabi di len ci ñom wala ñu bare bare ci ñom di tekte lo ci manam ci ay hadith yi nga xamantene ñom ñay hadithu yu nekk ci babul hayd ci buntu mbeureuk di wane ni deret gi nga xamantene mom moy deret gi nga xamne mom sobe la mom moy deretu mbeureuk gi rawatuna hadithu asma bi radiyallahu ta'ala anha bi yanamti bi sallallahu alayhi wa sallam biñu ko laaje ana nak lan moy deret manam deretu mbeureuk go xamantene dafa laal li nga xamantene mom moy mom moy manam tusibu sawba bu bo xamantene dafa laal mbalan manam yere bi manam mu ne taxtahu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahu thumma tusalli fihi manam dang koy xos après nga fete ko ak ndox après nak nga dadi lenkhali ak ndox après nga dadi meuna julli ci mom manam lolu nonu ñu dadi wone ni kon deret joju deret mbeureug gogu sobe la bu boba ñun tamit liñ leen di tontu manam mom moy dañ leen di wax ne deret ji itam li wone ni deret tout court sobe la mom moy deret ji yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni inna zalika irqun wa laysa bil hayda manam li dey sidit la gu fatch te du mbeureug manam ko ba pare nak mu da di ko wax fang fang ci li anki dama raxasal deret joju nonu manam moy deret gi nga xamne mom mo fatte raxas ko wasalli te nga julli manam lolu mom moy tekte la ci anam gu leer ci ne kan nak deret joju kon deret gi nga xamantene deret jorngel la manam kon sobe la ci kaw lolu ci lañuy xamé ni yenen xéet deret yi itam ay sobe lañ ndax lolu boba dañ na la ndax yenen deret yépp tamit fofu rek lañuy faccé manam ndax deretu mbeureuk li nga xamantene mom lañu wuté d'accord nañ né deretu mbeureuk ak deretu jorngel bokkuñu fi ñu joggé ndax deretu mbeureuk ci rum roxum gi lay joggé manam ci mbuus gi nga xamantene moy ëmb doomu adam fofu lay joggé cycle bi mom moko waral lolu d'accord nañ ko waye nak deret ji nga xamantene mom moy deretu jorngel mom fi mi génné mom moy manam moy sidit comme nak ci sidit gi lay genné té massa lan tay bu ñu rendé xar dérëb joju fan lay genné xana genné wu lulul ci sidit kon ci kaw loolu nak ci lañuy xamé ni dérëb yépp kon ay sobe lañ motax alquranul karim wax ko ci aya bi nga xamantene mom mo nek ci suratul an'am bim nan qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu illa an taku illa an yakuna maytatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin manam li nga xamantene mom la wax daf ni waxal yow yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxal ne qul waxal ne la ajidu dajuma fi ma ci li nga xamantene uhiya wahyi nagn ko ilayya jëm ci man ala ta muharraman mu nek lu haram ala ta'imin lo xamantene mu nek ak ñam yatamhu go xamantene def nako ñam illa an yakuna ludul khana lola nek may tan med aw daman aw wala bok mu nek deret go xamantene masfu xan da fay wal manam aw lahma khinzirin wala bok deret wala bok mu nek yap mbanko mu ne fa innahu rijsun lolu sobe la lolu da fay tektale ci anam gu leer ci ne kon deret mom sobe la comme ni nga xamantene non le med nekke sobe comme ni nga xamantene non la yap mbanko nekke sobe ci kaw lolu kon ci lañuy xamé ne deret sobe la waye lo xalat ci ko xamantene amul gis gu leer manam subhanallah manam ñom dañuy wax ne deret lolu manam fa innahu manam lolu day delu rek ci li nga xamantene manam mom moy mbankhu bi waye delu wul ci lepp waye kon manam bu boba dañ nan len hankay ndax fi ni dalalatul iqtiran da fi deugar ndax lan lutax dalalatul iqtiran da fi deugar ndax dafa melale lepp comme lu haram ba pare melale manam bimu melale lepp comme lu haram mu daldi delo mbir mi yep ci sobe gi comme ni nga xamantene non la wax ne fa innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu lepp mu delo ko dan rijsun yoy yep ay sobe lañ manam kon lolou tamit da fay wone ci anam gu leer ci ne kon li sobe manam sobe gi lay wax waye bu fekente deug la nak alquranul karim dina wax rijsu fek djublu wu ci djublu ci sobe djem comme ni nga xamne ko bim nan ka wa kadhalika ja'na rijsa 'ala alladhina la yu'minun niki nonu nonu lañu defé rijsa moy sobe manam moy sobe kefer ci ñi nga xamantene ñom ñoy wala bok manam rijsa fofu mbugal lay tek manam defal nañ dañ def mbugal ci kaw ñi nga xamantene ñom gëmuñu yalla ak ni nga xamantene non la doon wax nafiqi nan wa zadahum rijsun ila rijsihim ma rijsan ila rijsihim yalla ne ma dana yokal nañ len rijsan moy sobe kefer ak bokale yalla ila rijsihim ci sen sobe kefer ak bokale yalla niki nonu manam fim nan fa innahum rijsun ci suratu tauba bim nan ñom de ay sobe lañ ñom nafiqi sik neekul ci ne du sobe jëm ak fim nan innamal mushrikuuna najas ak yefere de ay sobe lañ manam sobe manam la sen pass pass ak senu doxalin lool manam mom moy li nga xamantene mënef nako gam gam lek sobe waye loolu téréwul fini manam waye loolu manam du sens premier bi du manam bi nga xamantene mom moy manam bi ñu jëk deg bu fekkanteene da no tuddu ay jëm ne yoy ay sobe lañ ci kaw loolu kon li nga xamantene mom lañuy dogu te nit mënu te loolu mënu ñu jël manam li nga xamantene mom moy majas moy sens figuré kenn mënu ko appliquer ci ben texte alors que sens propre bi mi ngi fi ba paré ñu mënu ko ci déggé ndax su fekkonténe won kon won du won loolu konon ton képp ko wax ab wax rek nit ñi mënu ñoo wëlbeutiku diko interpréter num leen nexé buñu waxé ñu daal né man déggé wu mako won nonu né la ko déggé té kon boba ñaari nit duñu mëna waxtaan abadan duñu mëna jubo ci dara lool nak kon ci kaw loolu ci lañuy xamé ni kon dérat yi manam dérat kon dérat dérat joju sobé la rawati nak ci hadith bi nga xamantene mom lañu né mom daf koy tektale ci anam gu gëna leer ndax dafa wax né manam dérat joju manam ci sidit gi la faaccé té dérat joju sobé la bu woba nak té lolu manam ijma la ci borom xam xam yi rahmuhumullah comme ni nga xamantene non la ko al non la ko imam ahmad rahimahullah waxé té imam ibn al qayyim mom moko solo ci mom jëlé ko ci mom manam ci téréem bobu ñu wax ghazatul lahfan an makayidish shaytan mune imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah neena kat Ahmad damu fala khilaf fi najasati wala la khilaf fihi manam deret mom amuñu wute manam wute amul ci ne sobe la lolou mom moy tektela ci anam gu leer te Imam Ahmad rahimahullah degeur gi mu degeeron ci ijma mom mo doon wax nan man yadda'il ijma faqat kadhaba ku wax ne ijma amna waxul deug andak lolou yeb mu deug manam te lolou ci kayu précis mom mo taxone muy wax waye subhanallah xolal fi dogu gi mu dogu ci ne li mom wuti amuti kene deret mom sobe la niki nono tamit imam ibn al arabi al qadi abubakar ibn al arabi ci te rahimahullah ci terem bobu nga xamantene mom lay tafsir surat mom lay tafsir al qur'an moy ahkamul qur'an bu ibn al arabi rahimahullah nga xamantene daf ci wax ne tamit manam ijma borom xam xam yi rahimahumullah ci ne manam deret sobe la niki nonu tamit manam imam ibn al munzir rahimahullah ta'ala ci al israf ak al ijma yep saxal na ci ne manam li nga xamantene manam mom moy deret muna deret mom sobe la ci ijma borom xam xam yi rahimahumullah te xamuñu kenn ku ci wote niki nonu al imam abu umar ibn abd al bar rahimahullah ta'ala ci at tamhid mbofu tamit manam bimi sharh muwatta bu imam malik rahimahullah fofu tamit saxal na ci neena ijma borom xam xam amna rahimahullah ta'ala ci ne manam deret sobe la niki nonu tamit imam abu an-nawawi rahimahullah ta'ala ci al majmua bimi sharh al muhadhab bu abu ishaq ash-shayrazi rahimahullah neena tamit toxal na mom itam ijma borom xam xam rahimahullah keni deret sobe la kon nak kep ko xamantene yow ya fi indi benen wax dañ nan la indi nga wax ju bes te subhanallah xolal li nga xamantene mom lañu gis manam mom moy lata siècle bi ni ñu ne manam touti liko lata lolu di xew amul won kenn ci borom xam xam yi ko xamantene taxawon na nan way deret mom du sobe manam lolu amul won ñi nga xamantene ñom ñoko wax yépp matu témir at bi fi ñewé légui ñom ñepp nak amul kenn ko xamantene wax na ni deret du sobe lata lolu ñom ñepp dañu ñu mujjé ñew ñu la defene xana kay subhanallah ana lan ngay xalat ci ko xamantene barki dembo ñay la ñew defene xamna lo xamantene borom xam xam yu ñëk yi ak ñu mujju ñu rahimahumullah xamnu ko won la ilaha illallah yal nañu yalla mussel ci manam jayu manam yal nañu yalla mussel tamit ci yem suñu bok manam ci defene ñun dal yegg nañ fu kawé yalla ñu yalla mussel ci loolu yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamantene dañuy gis suñu bopp saasu nek ñu gëna suufé ñi nga xamné ñoy borom xam xam yi rawati na ñu ñëk ñi ci ñom ak ñu mujju ñi rahimahumullah ñi nga xamantene dañoo mussa taxaw ci taxawé diiné ji ak tamit ci léral li nga xamantene mom moy diiné ji subhanallah leg leg nga dégg ci ñom ko xamantene da fay wax né dérèt mom du sobé ndax amul dalil buy wané ni dérèt sobé la subhanallah bu fekkentene hadith bi nga xamantene mom lañu nek du dalil kon ana lan moy dalil motax kon manam li nga xamantene bu boba nak ñom dafa am rek ben wax bu ñuy wax dañ nan deret gi nga xamantene mom moy deretu jorngel manam mom moy deret gi nga xamantene mom moy deret manam moy deretu istihada kok mom du sobe lan manam mom sobe la ñom dañ ni waw sobe la ndax fi yenente bi sallallahu alaihi wasallam dafa wax ne rahasal deret gi ñu ne kon d'accord nañ bu fekkentene bobu exception la moy deretu mbeureuk ak deretu jorngel yoy ñom ay sobe lañ té li nga xamantene bu boba li nga xamné mom moko def sobe mom moy fimi génné mom motax mu nek sobe bu boba dañ nan len ah yeen kat takale ngeen mbir mi da ngeen takale ay mbir té amul luko takale ndax li nga xamantene mom lañu xam ben yeen ñepp manam subhanallah xolal li yalla di def mbolé ñi nga xamantene dañoo wax né deret joju du so deret du sobe ñom ñepp amul kenn ci ñom ko xamantene subhanallah waxul né man yu sobe du sobe manam ñoom ñepp dañ ne manam waxul ni man yu sobe la ñoom ñepp dañu d'accord ci ne man yu du sobe té nak bu fekkante la kon bo dañ dal ne do kay légui dalilul ilzam lay do dañuy waral ci sen kaw ni len wa kay yeen d'accord ngeen sank batay bo ba légui yeen ngi d'accord ci ne man yu du sobe té pourtant xol len man yu fi mi génné fofu la di rét jor ngeel gi di génné kon nak ba paré xol len doomu adama fi mi génné té lolu manam kon ci lañuy xamé ni du fi mi génné moy tax muy nek sobe dedet kon bu boba ci kaw lolu ba paré yenenbi sallallahu alayhi wa sallam bi nga xamantene ci lay wané ni dérèt ji sobe la daf ko tek ci ni dérèt joju sidit la go xamantene dafa fatch mom motax manam lolu la wax ni lolu mom motax kon bu boba sidit joju nga xamné nak dafa fatch té nek ci wétu awra bi amul dara lu ko wuté sidit ji nga xamantene ñoy nek ci yenen part